Middernacht, het begin van donderdag 26 augustus. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Dordrecht zijn twee politieagenten gewond geraakt. Burgemeester Kolf van Dordrecht reageert geschokt en noemt de verwondingen van zeker één van de agenten serieus. De politie heeft drie mensen aangehouden. Ook een van de verdachten is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. België stopt na vandaag met evacuaties uit Afghanistan. Dat gebeurt vanwege de situatie in het land en in overeenstemming met andere Europese partners, zeggen de Belgen. Ze hebben honderden mensen uit Kabul opgehaald, onder wie ook Nederlanders. Komende ochtend geeft de regering op een persconferentie meer details over het besluit. Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die vanuit de opvangcentra kunnen doorstromen. Er zijn nu 29.000 opvangplekken, waarvan er 27.000 bezet zijn. Door de vluchtelingen uit Afghanistan zitten de centra binnen een paar weken vol, schrijft het kabinet in een brief aan de provincies en gemeenten. Als die niet met goede opvangplekken komen, zal er volgens het kabinet crisisopvang nodig zijn. Dat betekent dat vluchtelingen worden opgevangen op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, wat tot meer spanningen kan leiden. Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleiten voor een tweede studie naar de oorsprong van het coronavirus. Een eerste onderzoek met OMT-lid Marion Koopmans kreeg veel kritiek, omdat de onderzoekers te veel op verklaringen van de Chinese autoriteiten zouden zijn afgegaan. Het onderzoek moet wel snel, omdat anders de antistoffen verdwenen zijn, waardoor sommige deelonderzoeken onmogelijk worden. Het weer, vannacht bewolkt en lokaal motregen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur, die was erbij. Hij heeft het allemaal van nabij gezien en meegemaakt. Hij was als jongeman oprichter van een poëziebeweging, de Maximale, die de vaderlandse literatuur op zijn grondvesten deed schudden, of in ieder geval heel veel kabaal maakte. Hij bevond zich ergens in het decor van Zwagermans roemruchte roman Gimmick over de Amsterdamse kunstenaarswereld eind jaren 80. En hij maakte van nabij de nog altijd mysterieuze bomaanslag mee, waarbij kunstenaar Rob Scholte zijn benen verloor. De man die alles zag, heet dan ook zijn boek. Dat kun je natuurlijk op twee manieren opvatten, de man die alles zag. De getuige, de man op de eerste rij, die het allemaal aanschouwd heeft. Of de man die toekeek, die er wel was, maar als een soort toeschouwer die er een beetje buiten stond. En dat is een thema dat in het werk van René Huygen vaker voorkomt. Toekijken, er buiten staan, niet echt handelen. René Huygen, 1962, dichter, romancier, schreef een heel mooi oeuvre alreeds bij elkaar. En de vraag ligt nu pijnlijk op tafel. Wat deed hij eigenlijk? René, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Ben je eigenlijk een toeschouwer als je terugkijkt op je leven tot nu toe? Dat is een interessant onderscheid dat je net maakte. Hoe formuleerde je het? Iemand die toekijkt? Of iemand die participeert? Ja, nee, ik was toch wel een toeschouwer. Ja. Ik stond aan de periferie. Aan de rand van de dansvloer. Nou, ik danste zelf ook wel als het dan om dansen alleen gaat. En dan jaren 80 dansen, heel wild zwieren met je armen ja, en een beetje naar de vloer kijken. Weet je dat? Dat deed je in de IT, geloof ik. Hè? En, de Roxy ook, de Matzo. Ja, maar overwegend stond ik wel aan de zijlijn. Of, nou ja, observeerde. Ja. Wat is de zijlijn? Ik vind het wel interessant. Wat is eigenlijk, wanneer ben je een actor? Iemand die aan de knoppen draait van het grote gebeuren? Of wanneer ben je eigenlijk iemand die... Zijlijn is wel een interessant begrip natuurlijk. Hè? De kantlijn, dat is de plek waar je notities maakt. Bij wat je zoal, bijvoorbeeld als je het over een boek hebt, te lezen krijgt. Dan is het ineens een eervolle plek, de kantlijn. Ja, ik vind het ook zeker geen oneervolle plek, de periferie. Maar goed, ik nam er ook wel aan deel natuurlijk. Maar op gezette tijden trok ik me terug en probeerde ik het geheel te overzien. Hoe ging dat dan? Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, wat je wel merkte was toch dat er in die dynamiek van al die hengstenballen, van al die jonge mensen met heel veel ambities en grote ego's, toch ook wel rafelrandjes te zien waren, of scherpe kantjes, of hang naar de zelfkant. Ja, zelfkant is in feite ook een marge. Hè? Maar dus wanneer het te ruig werd, of mij te heet onder de voeten, koos ik toch voor het zelfbehoud. Dan maakte je een beetje uit de voeten of hield je een beetje op de vlakte. Of ja, dan zei je, goh jongens, veel plezier nog, ik ga slapen. Ja, ik ga slapen. Ik heb morgen tentamen. Ja. Ik ging toch altijd weer vroeg naar bed. Nou, vroeg, hè, als 3 uur 's nachts of 4 uur 's nachts vroeg is, dan was dat ongeveer de tijd dat ik van het verdere nachtbraken afzag. Ik wilde altijd weer terug zijn of in mijn bed liggen als het weer licht werd. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk een heel geordend streven. Ja. Bijna burgerlijk. Van voor zonsopkomst weer slapen. Ja. Waar dat vandaan komt, geen flauw idee. Ja. Had je toen al het idee dat het een bijzondere tijd was? Dat je daar later nog over zou schrijven of nadenken? Dat je je bewust bent van het feit dat je geschiedenis schrijft of maakt, of er onderdeel van bent, bedoel je het zo? Of, ja, is het later bijzonder geworden dat je dacht, goh, dat was eigenlijk wel bijzonder? Of was dat een besef dat er toen al een beetje boven hing? Nou ja, dat hing er wel boven, ja. Omdat mijn introductie in de literatuur, mijn eerste voorzichtige schreden op het literaire pad gezet werden in Bergen. En ik kwam via een literaire tijdschrift, Ergo genaamd, in aanraking met lui die ouder waren dan ik, 12 jaar ouder of zo. Dus in feite waren zij hippie geweest, behoorden tot een andere generatie. En een van hen, Brecht Swaanswijk, dus de zoon van Lutse Ber, met hem raakte ik bevriend. En zodoende kwam ik daar wel over de vloer aan het Boendemakerhof in Bergen. En ja, dan ben je in feite in het centrum van de poëzie. Hè? Dus we hebben het over de Keizer de Vijftigers. Dus dan waan je wel, of dan weet je wel, onderdeel van een traditie of van de geschiedenis. En dat beïnvloedt je wel. Dan ben je zo dichtbij, zulke grote namen. Ja, dan ben je zulke belangrijke plekken waar zoveel gebeurd is. Ja, daar gaat wel een zekere magie van uit. Dus je bent je in ieder geval bewust van een traditie. Het is een soort initiatie. Maar tegelijkertijd was ik toch ook altijd, ik was me er wel bewust van, maar wilde me er niet overbewust van zijn. Hè? Dus het was wel bijzonder, maar ik wilde daar verder me niet op laten voorstaan of zo. Hè? Dus, je wilde het eigenlijk ook niet te bijzonder vinden. Nee, precies. Nee. Hè? Dus ik was en ben geen idool. Hè? Ik doe niet aan idolatrie. Hè? Dus je bent geen bewonderaar. Ik ben geen bewonderaar, ja. Dat zou ik ook hebben. Dat is een hele vervelende gewoonte. Ja. Als je mij zou binnenlaten in Buckingham Palace, zou ik zeggen, goh, ja, Buckingham Palace. Ja. En binnen no time zou ik denken, ach, nou ja, het is ook maar gewoon maar normaal. Hey, god, het stinkt hier een beetje. Misschien is dat ook wel burgerlijk. Ik weet het niet. Dat je niet kan denken van, nou, wat bijzonder, dat ik hier toch mag zijn. Nee, ja. Dat kan wel, maar 3 minuten. Nee, dat heb ik niet. Nee, dus ik... vond het eigenlijk niet meer dan normaal. Dat je daar rondliep? Ja, vanzelfsprekend. Het had iets gewoons ook. Ja. Was het ook vanzelfsprekend dat je zelf ging dichten en publiceren? Dat ik het altijd al had geweten toen ik jong was, dat ik schrijver wilde worden of zo zijn? Bedoel je dat? Ja, en of je over een drempel heen moest stappen om dat te doen. Want je zegt toch tegen de wereld, als je publiceert, ja, jongens, hier ben ik, lees dit. Ja, dat is toch een moment dat je de aandacht vraagt. Ja, het kwam eigenlijk op mijn weg voordat ik schreef of ging schrijven. Dat was een jaar of 16, 17. Schaakte ik heel erg fanatiek. En op een gegeven moment verveelde ik mij met een tegenstander. En schreef in het notitieboekje wat regels op. waarvan ik dacht dat het een gedicht was. En dat stuurde ik destijds op naar De Plug. Dat was zo'n jongere tijdschrift. En Jos Knipscheer had, geloof ik, een literaire rubriek in dat tijdschrift. En dat gedicht is nooit gepubliceerd. Maar zo is het gekomen dat ik gedichten ging schrijven tijdens het spelen van een schaakwedstrijd. Dus dan deed je de F4, E3, je hoort al, ik ben geen schaker. Ja, en, dan, ja. En intussen had je dan twee dichtregels. Ja, af. Bijvoorbeeld. En je tegenstander maar wachten. Je wacht altijd natuurlijk op de tegenzet. Oh, andersom natuurlijk. Ja, andersom, ja. En dan kijk je af en toe naar het bord of je loopt wat rond. Hè, dat kan je ook doen, maar ik schreef in plaats daarvan gewoon wat regels op. Ik verveelde me met de wedstrijd, zo begon het. Wat voor regels waren dat dan? Ja, dat ging over, ja, heel vanzelfsprekend eigenlijk. Of voor de hand liggend, dat ging over paarden. Nou ja, goed. Het was ook dat is logisch. Het was verder ook niet bijzonder. Het was slechts een aanzet. Maar goed, ik schaakte heel fanatiek. En ik begon zo wat dichtregels op te schrijven. Of wat daarop leek. En van het een kwam het ander. Wat vond je in de poëzie? In de poëzie worden werelden voor je geopend die zo eigen zijn. Die je niet kent van de wereld om je heen. Dat het op mij een enorme aantrekkingskracht uitoefende. Als een ontdekkingsreiziger eigenlijk. Ja, en dan ging ik wel naar de bibliotheek. En dan pakte ik wat bundeltjes uit de kast. En dan bladerde ik daar zo in. En dan las ik het. En dan had het die uitwerking op mij. Ja, dus dat het... het is een soort initiatie. Deelgenoot worden van een wereld. Je beschrijft het heel mooi in je roman die voor me ligt. Een soort overeenkomst tussen de wetenschap en de kunst. En de wetenschap en de poëzie. Dat de kwantummechanica en de poëzie eigenlijk heel veel gemeen hebben. Ja. En het makkelijke antwoord is dan, je begrijpt er allebei helemaal niks van. Dat geldt voor moderne poëzie, zeker. Ja. En van kwantummechanica ook. Al helemaal, dat begrijp ik. Dus als je het niet snapt, is het een van die twee. Ja. Maar je had eigenlijk een poëtischer omschrijving. Ja, dat was... Ik gebruikte het voorbeeld van Schrödinger's kat. Je had ook Schrödinger's kat. En je had, die moet je ook nog even uitleggen. En een citaat van Robert Dijkgraaf. Oh ja. Van het zijn de rimpelingen aan de oppervlakte. Oh ja, die ons, over het Higgsveld dat ontdekt was jaren geleden. Die ons een andere wereld doen kennen. Ja, die ons een andere wereld doen kennen. Dat we eindelijk ontdekken dat we... Ik kan me herinneren dat in De Wereld Draait Door... hoe heet die natuurkundige die wel eens aanschoof? Vincent Icke? Vincent Icke, ja. Ja. Geweldige spreker, vind ik. Ja, geweldige spreker. Maar om het Higgsveld uit te leggen had hij volgens mij basterdsuiker meegenomen en een knikker. En hij rolde die knikker door de basterdsuiker om uit te leggen hoe dat Higgsveld dan werkt. Ik vond het wel grappig dat natuurkundigen altijd om een hele ingewikkelde theorie uit te leggen... Met een metafoor komen. Naar zulke metaforen grijpen om het voor de leek dan behapbaar te maken. Dat vind ik grappig, dus dat ze altijd metaforen zoeken. Dus, wij zijn vissen en we zitten in een aquarium. En dat aquarium en we ontdekken wordt voor het eerst rondgeslingerd. Dat en we ontdekken dat er voor het eerst water om ons heen is. Dat was de ontdekking van het Higgsveld. Ja. Dus eigenlijk ben je dan inderdaad op het terrein van de poëzie. Ja, het wordt taal. Eigenlijk wel. Ja. Nou ja, wat... Ik heb niet veel verstand van natuurkunde, maar dat is wat me wel opviel aan natuurkundigen. Dat als ze een ingewikkelde theorie moeten uitleggen, dat ze dan naar poëzie grijpen. Dus dan zeg ik zoiets in het boek van, nou ja, als jullie dat doen... Want volgens mij stelt de natuurkunde niks voor. Dat wil zeggen, het stelt wel wat voor, maar niet in beelden, hè? Toch? Volgens mij is het gewoon de taal van de wiskunde. Ja, dus de taal van de wiskunde. En als je die begrijpt, is het kraakhelder en onomstotelijk. Maar zonder voorstelling. Maar ze verbinden er beelden aan. En dat is voor mij de overeenkomst die je dan krijgt met poëzie. En dan stel ik zo van, nou ja, als jullie dan natuurkunde bedrijven en zoeken naar poëzie, laat het dan beter hele goede poëzie zijn. Maak het dan mooi. En hoe zat het ook weer met Schrödinger's kat? Wat was dat ook alweer? Ja, dat gaat over de golfdeeltje-dualiteit of paradox. Dat je het deeltje kan lokaliseren, maar dan dus zijn gedragingen niet kan voorspellen. Of de gedragingen kunt voorspellen, maar het deeltje niet kan lokaliseren. Oh ja, dat was het verschil tussen de observator en het object. Ja, precies. Ja. En dat iets in twee toestanden kan zijn. Dus de kat kan tegelijk dood en levend zijn. Ja, afhankelijk van het standpunt waar vanaf je het bekijkt. Ja. God, wat dwalen we weer af. En toen was je ineens dichter tijdens het schaken. En dan komt ineens het moment, ik maak een grote stap, dat je een eigen poëziebeweging opricht. Als een jonge rebel, als een geletterde Che Guevara die even de boel komt opschudden. Ja. Hoe gaat zoiets? Even kijken, dan hebben we het over... was ik 20 of zo? 20? 82, 3, 84. Nou ja, dat kwam vooral voort uit onvrede. Hè? Dus ik ben niet alleen de oprichter. Joost heeft een enorme voortrekkersrol gespeeld. En destijds toch een heel belangrijk artikel geschreven op de voorpagina van, volgens mij, of de kunstpagina. De voorpagina daarvan. Het juk van het grote niets. En dat was in feite een stellingname tegen de hermetische poëzie. Hè? Dus wij noemden ze altijd gekscherend de witdichters. De hermetici die het over stenen hadden en versterving en het stollen van de tijd. En de poëzie leek tot stilstand gekomen. En alles was zo verstild en de versterving... Was gewoon een dode boel geworden, want iedereen hetzelfde deed. Ja, de versterving walmde uit de gedichten op en... daar hadden we genoeg van. En dus rebelleerden we. En zochten we gelegenheid om er uiting aan te geven. Of uitdrukking aan te geven. In feite is het dan niet, ik probeer het te citeren, gewoon herhaling van wat Lutze Ber in 1952 al dichtte. Ik tracht op poëtische wijze. Dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters. De ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen. Dus eigenlijk, wat wij deden was daar opnieuw vorm aan geven. En dat deden we op die hermetici of op de poëzie die toen geschreven werd. En er kwam van alles samen. Hè? Dus Joost en ik kenden elkaar. En er was ook al een Amsterdam-connectie met Koos Dalstra, die al veel eerder zijn maximale programma had. En dan had je Bosma en Frank Starik, die maakten deel uit van de Bijlgroep. Dat was ook zo'n schotschrift of een blaadje. Ja, en die vonden elkaar in de loop der gebeurtenissen. En dat culmineerde in het tijdschrift, of in de bloemlezing Maximaal. En toen hadden we dus... En toen was het ook meteen een beweging, als het ware. Nou ja, goed, dat wordt er dan van gemaakt. Ik weet nog wel dat er heel erg over geschamperd werd. Of dat men heel erg boos was. Hè? Dus die stenen boos? In de vijver. Nou ja, de stenen in de vijver. Als je het hebt over verstilling en versterving. En de poëzie is tot stilstand gekomen. Dan moeten de dichters toch ook wel slapen, nietwaar? Dus een knal was al genoeg, hè? Of een steen in de vijver was al genoeg om ze uit hun sluimer op te doen schrikken. En wat was dan de boosheid? Wat wij deden was ongehoord. Hè? Dus dat wil zeggen dat wij nog voor... Ik stond volgens mij in die bloemlezing nog voordat ik een dichtbundel had gepubliceerd. En een aantal andere... uit die groep, die hadden ook nog geen bundel op hun naam of zo. Hè? Dus wij begonnen meteen maar als soldaten te vechten. Nog voordat er in de ogen van die snurkende dichters een pleit te beslechten was. Snap je? Dus wij spraken voor onze beurt. Dat is dat was de... Zo gaat het altijd tussen de generaties. Ja, ja. De oude generatie denkt, maak het eerst maar waar, snotneus. Ja, ja. Ja, en de jonge generatie denkt, ga nou eens weg, Beethoven. Ja, nou precies. Dat gaat volgens mij tot in den einde zo door. Ja, ja. En waar, dus, maar goed, in alle kranten, Volkskrant, NRC, Parona, noem ze allemaal, Trouw, Elsevier. De Tijd had je toen nog, voordat het HP De Tijd was. HP, noem alle bladen maar, spraken schande. van die vertoning. Maar ja, en die dus, die bloemlezing verscheen dan. En die werd gepresenteerd in de Roxy van Peter Gielen. Daar lazen wij de gedichten voor. Met in het voorprogramma William Burroughs, de oude beatnik. Dus daar kwam alles bij elkaar. Het uitgaansleven, de kunstenaarswereld. Ja, ja, ja. Het nihilisme, de krakerscene. Ja. Het hedonisme van de jaren 80. Ja, en ik weet nog dat... dus na het optreden en was het feest... dat ik toen... maar misschien... had ik vaker uit moeten gaan... dan had ik eerder op de eerste klanken en maten van de housemuziek gedanst. Ik kan me herinneren dat in het feest na afloop... er housemuziek klonk van Frank Knuckles of zo... Dat was toen nog heel nieuw. 1988 of zo was dat. Toen begon dat en uiteindelijk ging die tent die kant op? Ja, die kant op, ja. Ja, ja. En dat werd weer een heel andere fase in de geschiedenis. In dit boek heb je van jezelf een personage gemaakt. Althans, ja. Het heeft bepaalde trekken van jezelf. Ja. En dat is een man die in het heden leeft... maar ook een beetje terugkijkt op wat er toen allemaal is gebeurd. Ja. Vriendschappen probeert te onderhouden, maar daar eigenlijk niet heel erg in slaagt. Althans, zoals ik het heb gelezen. Vertel eens. Ja, je moet me dat even in herinnering brengen dan. Een vriend. Oh. Nou ja, bijvoorbeeld met Rob Scholten. Oh ja. Oké, okay, ja. En een van de dingen die ik echt ontzettend leuk vind, omdat het in het hele boek doorkomt, het staat ook op de kaft, is dat de stortbak van de doortrekker kapot is. Ja. Want dat is de enige urgentie die een mens echt heeft... is als je naar de wc moet. Ja, ja. En daarnaast ook al fijn als de doortrekker het doet. Ja. Het wordt een slepend conflict met een Amsterdamse loodgieter. Ja. Het vermoeden dat hij je probeert te flessen... door die stortbak in beslag te nemen... en hem dan op marktplaats te zetten. Ja. Dat kan zomaar geld opbrengen. Dus hij denkt, nou, dan doe ik het zelf wel. Ja. En deze padstelling wordt niet opgelost... waardoor de wc ook nooit meer wordt gemaakt. Ja. En hij uiteindelijk wel... gewend raakt aan een emmer die ernaast staat. Ja, om door te spoelen. Ja. Een fenomenale metafoor voor heel veel dingen. Ja. Misschien wel het meest voor de passiviteit van het personage ook. Ja. Ja, dat is... Ja, kijk, dus het hele schrijfproces hè, van iemand die reflecteert... op het verleden of de jaren 80 is in dat boek meegenomen. Hè. Dus die Reinhard, hè, dat personage, mijn alter ego dat ik ben, is dus passief in zoverre dat hij wel handelt. Namelijk, hij is bezig het boek te schrijven, nietwaar. Maar hij komt niet echt de deur uit. Hij kijkt vooral uit het raam. Hè. Toch? Ja. Hij kijkt uit het raam. Ja. Hij ziet daar van alles gebeuren. Daar trekt de wereld aan hem voorbij. Ja. En de wereld is hem vijandig in veel opzichten. Ja, dat is een soort waan of een soort betrekkingswaan... die niet, overigens niet al te ernstig moet worden genomen. Maar hij kijkt uit het raam, omdat hij verder... Want hij typt ook, hè? Dus echt op een typemachine. Echt op een typemachine, hè? Schrijft het boek analoog. En ziet af van het wegkijken, wat voor hem het kijken naar een scherm is. Hè? Dat is... wegkijken en afzien van het wegkijken is van je scherm wegkijken. En dan dus gewoon naar buiten. Wat in feite ook een scherm is. En dan doorheen het verhaal speelt er een koan. Dat is een beetje een wijsgerige zen-boeddhistische vraag. Die vaak een meester aan zijn leerling stelt. Beschrijf me wat je ziet als je uit het raam kijkt. Dat is dan... Dat is zo'n opdracht die je van je leermeester kan krijgen. Ja, precies. En dat leidmotief, dat speelt doorheen het verhaal. En dat is dan wat er regelmatig terugkomt... wanneer dan dat hoofdpersonage uit het raam kijkt. Ja. Ja. En inderdaad, volhardt in zijn passiviteit terwijl hij schrijft. Maar desondanks, hè, helemaal passief is het ook niet. Hè, want hij schrijft, wat in feite ook een handelen is... maar tegelijkertijd repareert hij zijn stortbak. Of is hij daar heel erg mee bezig? Niet echt iemand als een soort held die alles gedaan krijgt. Als een magger. Een magger, dat vind ik dat zo'n mooi woord. Ja, magger. Ja, ja. Maar ja, goed, nee, dat neemt niet weg. Dat natuurlijk in de reflectie, hè, dus terugdenkend aan... er van alles gebeurt natuurlijk. Hè, waarin hij ook handelend optreedt, toch? Ja. Zeker. Ja. Die jaren 80 komen steeds terug. Ik heb altijd het beeld gehad van aan de ene kant een heel sombere tijd. Als je het netjes had willen doen. Nou, jij deed het netjes door altijd voor zonsopkomst te gaan slapen. Maar als je een baan zou hebben gezocht, dan had je hem vermoedelijk niet gevonden. Ja, dat klopt helemaal. Een legale woning eveneens was moeilijk geweest. Ja. En dus in die marge waar veel mensen zich bevonden, eerst volgens mij ook een soort sfeer van, nou ja, het maakt allemaal eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ja, er verscheen toch ook op blinde muren overal die tag no future. Huh? No future, ja. En er waren 100.000, wat zeg ik, 1 miljoen werkelozen. Of dan had je nog de bom. Ja, hè, de bom. Die, haal maar lekker diploma straks, ja, precies. Wat, of de bom. Het was ook wel, hoe noem je dat, grimmig. Zo nu en dan. Nou, heel grimmig. Ja. Brandbommen naar de politie gooien. Ja. Dat zou nu, denk ik, veel leegstand, verkrotting, verpaupering. Maar toch ook was de stad van ons. He, dus we zochten elkaar op aan de rafelranden van de stad. Hè? Dus in de kraakpanden, Aorta, W139. En daar verschaften onszelf een podium. En richtten ook de nodige exposities in. Hè? Dus ik citeerde net een strofe uit dat gedicht van Lietse Ber. Hè? Dus de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen. Dat wil je wel in de openbaarheid doen. Hè? Dus die ruimte moet je wel nemen. Die wordt je niet gegeven. Het was de doe-het-zelf-maar-lekker generatie. Ja, wij waren bricoleurs. Wij waren van de doe-het-zelf-generatie. We wachten niet af. We vatten het zelf aan. Hè? Dus maakten zelf tijdschriften. En wat succes was helemaal geen reden om daarvan af te zien. Ik herinner me nog dat Rocky Wieg een belangrijke debuutprijs won. Maar rustig ook zelf met Jan Kostwinder zijn eigen blaadje maakte. Adem heette dat. Dus zo verkenden we elkaar en de wereld. Hè. Je moest erop uit. In die tijd realiseerde ik mij, had je nog niet eens het antwoordapparaat, volgens mij. Hè. Dus je had een telefoon en dan kon je elkaar bellen. Als je er niet was, had je pech. En anders moest je op de fiets stappen en naar buiten toe. En kijken of iemand in zijn vaste café zat. En elkaar opzoeken. En zo verkende je de wereld. En zo vond je die ruimte die nodig was om jezelf te verwezenlijken of manifesteren. Dat was het ook. Hè? Dus je vroeg net van, hoe kwam het dat jullie zo de trom roerden met Maximaal? Was het ook dat? Dat het dus een diep verlangen was om ons te manifesteren. Om toch zin te geven aan de dingen. Om je niet uit het leven te laten drukken. Ja. Omdat die kans natuurlijk best wel groot was. Het werd ook de verloren generatie genoemd. Wij waren natuurlijk ook kinderen van de zelfontplooiing. Hè? Toch? Ja, in de jaren 60, 70 werd ons dat geleerd. Dat je jezelf moest ontplooien. En tegen de tijd dat dat kon, was er niks. Was er geen gelegenheid. Ja, dan heb je een probleem. Als je niet gewoon de dingen aanvat. En de sociale bijstand was natuurlijk veel te makkelijk in die tijd. Dus mensen werden ook wel een beetje in de bijstand. Het was eigenlijk een soort basisinkomen. Ja. Zonder dat mensen het toen zo noemden. Ja, klopt. Het werd ook ontmoedigd om te solliciteren. Wat is eigenlijk nu de pijn? Als je er nu over nadenkt en over schrijft. Wat zit je dwars als je erop terugkijkt? Ik weet niet of mij iets dwars zit. Misschien, het is natuurlijk al heel lang geleden. Dus het is lang geleden. Acute. Misschien heeft mij ooit iets dwars gezeten, maar er zit me nu niets meer dwars, eigenlijk. Omdat ik de waarde van inzie. En dat zo belangrijk was. Dat we die beweging zochten of daar onderdeel van wilden zijn. Hè? En dus hoe word je onderdeel van een beweging? Door zelf je stroming te beginnen. Maar ja, en dan denk je aan een kunststroming of zo. Maar ik bedoel het in de meest brede zin van het woord. Hè? Dus dat je bedding geeft aan de loop der dingen. En je realiseert dat je misschien zelf wel de loop der dingen bent. Op het levenspad dat je bent ingeslagen. Dus kortom, dat je zelf in charge bent. Is dat gelukt? Heb je die bedding gevonden? Heb je die stroom weerlegd? Heb je die zin aan het leven kunnen geven? Heb je Ik denk het wel. Als zelfontplooiing en wordt wie je bent, de opdracht is of was, dan denk ik wel dat ik. Je bent natuurlijk nooit, maar ik denk wel dat ik goed op weg ben. In welke zin? En ik zeg dit zonder zelfvoldaan te willen klinken. Nou, dat mag wel. Nou, omdat ik mijn eigen voorwaarden heb gevonden bij het leven dat ik zocht en bij de dingen die ik wil doen. Je bent niet in andermans mouw getrapt. En dus vrij ben. Ja, ik denk dat dat... Wat is vrij zijn? Wat bedoel je daarmee? Dat is altijd mijn streven geweest. Nou, wat ik net zei, dat je onder eigen voorwaarden... de dingen kunt doen die je wilt doen. Dat je niet onder een baas werkt? Ja. Of is dat te banaal om het dan zo aards te maken? Ja. Nou, maar dat kenmerkte veel, hoor, van ons in die tijd. Dat we deden om des keizers baard. Hè? Dus dat wil zeggen voor de eer. Want aanvankelijk verdienen deden we er niet mee. Hè? Dus het was toch echt omwille van de poëzie zelf. Of omwille van de kunst. En dat dat uiteindelijk wat wordt. En dat daar inkomens mee gegenereerd kunnen worden. Dat is allemaal natuurlijk prima. Maar het was niet de inzet. In ieder geval niet in het begin. Nee, niet in het begin. Rob Scholten komt ook voor in je boek. En dat is natuurlijk een moment dat altijd nog een klein beetje nagalmt. Hij is hier ook wel te gast geweest in zijn rolstoel. Het is toch een lieve man die wel getekend is door een gruwelijk ongeluk of een gruwelijke aanslag. Hij steekt de contactsleutel in zijn auto en bam, alles explodeert. Ja. En we zullen nooit echt weten wat er nou aan de hand was. Ja, verschrikkelijk. Was het een poging tot vergismoord? Ja. Of was het wel degelijk op hem gericht? Ja. We weten niet. Ik weet wel dat ik, of het op de dag zelf was of dat het nieuws een dag later kwam. Dat weet ik niet, maar ik liep over de Van Waalstraat. Om een krant te halen of zo, of iets anders, dat weet ik niet meer precies. Ik woonde in de tweede Jan van de Heidenstraat. En ik keek zo over mijn schouder en zag op de voorpagina van dat Parool opeens een grote artikel over die bomaanslag. Dat er dus een bomaanslag op zijn leven was gepleegd. En ik wist niet wat ik las. Ik kon het gewoon niet geloven. Maar het was de harde werkelijkheid. En wat is dat voor moment? Wat markeert dat nu voor jou, als je daarop terugkijkt? Nou ja, in mijn roman noem ik het... daar laat ik ook de jaren 80 tot stilstand komen. Hè? Dus ik eindigt het? Nou, daar eindigt niet het boek, maar daar eindigt voor mij... Nee, maar daar eindigen de jaren 80 voor mij. Althans, dat heb ik in mijn boek zo besloten te kaderen. Hè? Dus het begint bij de oprichting van de angst voor mij. De jaren 80, dat was een tijdschrift... gestenseld, eenzijdig bedrukt. En Rob zat in de redactie en volgens mij ook Dirk van Wilde. En mijn mentor in het Bergense, daar begon ons gesprek mee. Toen ik wat gedichten dus publiceerde in dat literaire tijdschrift Ergo... ontfermde Etsa Diederik zich over mij met mijn mentor. Gaf me allerlei boeken te lezen. En no-timer werd ik ingewijd in de... De geheimen van de letteren. Maar goed, dus die zat in de redactie. En ik ook hier weer hield ik mij op in de periferie. Of de kantlijn, als je er een mooier woord aan wil verbinden. En de eerste angst verscheen volgens mij 1983 of zo. En dus als we dan gaan tellen van 83 tot 94, dan is dat 12 jaar. Ja. Een destructieve generatie is gebleken. Zoveel van die namen die je noemt zijn mensen die niet meer leven. Ja, dat is ook wat net even aanstipte. Mijn reserve altijd geweest. Hè. Dat ik, als het dus met de heet onder de voeten werd... of te ruig werd, of de zelfkant zich te prominent... De zelfdestructie. Ja, zich te prominent liet gelden, dan haakte ik af. Maar dat heeft ook weer, dat is buiten het boek gelaten. Dat heeft met een andere fase in mijn leven te maken gehad. Of te maken. En, maar goed, dus welke fase was dat dan? Nou, dus voor mijn 18e levensjaar. De 4 jaar die daaraan vooraf gingen, ben ik heel vaak gehospitaliseerd geweest. Ben ik heel vaak in het ziekenhuis opgenomen geweest. En geopereerd ook. En een van die operaties was wel een hele ernstige operatie. Of een ingrijpende operatie. En werd het ingewand bij mij van onder naar boven opengehaald. En opende zich de afgrond in mij, zo noem ik dat. En sindsdien heb ik aan die afgrond een hemel proberen te ontstelen. Dus misschien is de literatuur voor mij daar wel het instrument toe gebleken. Dus de muze, het jezelf of de wereld willen verheffen. Of niet per se door die mooier te maken, maar door iets te creëren, iets te scheppen. En dus had ik in die fase de dood toch wel onder ogen gezien. Dus als die zich dan voordeed. Dan maakte jij je uit de voeten. Dan maakte ik mij uit de voeten. Ja. Want voor jou was het misschien niet zo mysterieus. Huh? Voor die anderen had het misschien iets aantrekkelijks. Dat dansen langs die afgrond. Maar jij dacht, ja, die afgrond die ken ik. Die ken ik, ja. Daar ben ik al geweest en daar hoef ik niet geweest, meer heen. Ja. Die heeft zich in mij geopend. En daar wil ik nu een hemel aan ontstelen. En niet nog eens opnieuw mee te maken krijgen. Daar blijf ik verder van. Dus ik was in die zin gereserveerd. Maar maakte het wel deel van uit. Maar je hebt vaak in het graf gekeken van kennissen van toen. Ja. Dat is ook een soort afgrond. Ja, ja. Dat je zo'n kistje erin ziet verdwijnen. Ja, ja. Weer één. Al die dode dichters. En ik heb daar geen verklaring voor waarom dat is. Waarom die generatie zo te grazen wordt genomen of is genomen. Of hoe noemde jij dat net? Dat komt door de jaren 80, denk ik. Door het destructieve dat erin zat. Ja. Dat no future, de bom valt toch. Maakt niet uit, joh. Er is toch niks. En onze aanwezigheidsstrategie was aanvankelijk ironie. Ja, dus de dubbelzinnigheid. Er ook een beetje buiten staan is dat eigenlijk. Toch? Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar... Ja, ik was piepjong, hè? Ja, maar ja, goed, ja. Maar de ironie wil zeggen dat je... En dat geldt dus dan ook voor het schrijven zelf. Dus in feite willen schrijven, ik hou van je. Hè, om het maar even cheesy te zeggen. Maar weten dat je daar niet mee wegkomt, omdat je dan achter je rug wordt uitgelachen. Dus dan zeg je, ik vind je eigenlijk best leuk op je eigen manier. Ja, maar dus dat je dus in feite nooit oprecht kunt zijn. Dus het oprechte in de literatuur verdween door de ironie. Alles via een omweg. Ja, dat alles via een omweg gezegd werd of gecommuniceerd werd. Maar die ironie is dus in de tweede helft van de jaren 80, volgens mij, toen kreeg je die juppen ook, in cynisme veranderd. Toen werd het opeens, if you can't beat them, join them. Dus men verloor ook het eigen geloof of het goede geloof in de... In de intenties waarmee men nooit begonnen was, zoiets. De idealen die staken bleek af tegenover de aardse voordelen. Ja. Dus van ironie naar cynisme. En misschien dat het... En dat in die tijd de concurrentie onderling ook heel groot werd. En dat misschien slachtoffers maakt. Ik weet het niet. Interessante theorie. Voor wie net inschakelt, René Huig is hier. Hij is dichter en schrijver en heeft een boek geschreven, De Man Die Alles Zag. Dat is een boek over een schrijver die achter een typemachine, een echte ouderwetse typemachine die dreunt, waar de buren dan ook meteen over komen klagen, want dat getik, dat klinkt door de dunne wandjes, terugkijkt op zijn leven en daarin heel veel dingen in zijn bestaan beschouwt. Je hebt ook in je poëzie het wel eens opgenomen voor de figuranten. Je hebt een gedicht van Pessoa bij de hand genomen. Oh ja. En dan heb je één persoon die eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol in dat gedicht speelt. Ja. Uit, heb ik een eerder podium gegeven. Ja. Uit, hoe heet het? De tabakswinkel? Ja, Steven, ja. Ja. En die heb je een eerder podium gegeven. Ja. Eigenlijk een vol licht op de onbeduidende figuur. Ja. Wat is dat voor ideaal? Zoals ik ook in deze roman oog heb voor de buren. Hè, en de mensen die... Die er eigenlijk niet heel erg toe doen. Wat dat voor ideaal is, ja. Het licht op de figurant. Ik vind het wel mooi. Ja, ja. Misschien wat licht op hen die in de periferie zich ophouden. En het geheel overzien. En van wie wij denken dat ze buiten beeld staan. Of zijn of blijven. Maar in feite toch een hele interessante positie innemen. Ik weet het niet. Ja, je vraagt me daarnaar, is een goede vraag. Maar ik heb er niet een pasklaar antwoord op waarom ik het... Ja, je zei de kantlijn is de plek waar je de gedachten schrijft. Ja, ja. Het zijn misschien de mensen langs de rand die het beter zien dan de mensen die zo druk zijn de geschiedenis te maken. Ja. Nou ja, goed. Ja. Ik vroeg me nog even af of in het verlengde. Ik probeer, wat denk je, is de tijd in de jaren 80, hè, die waren ooit, 40 jaar geleden. Ik vraag me af of er bijvoorbeeld, hè, als we het dan toch over de marge hebben of de kantlijn, of er vergelijkingen met het heden te maken zijn. Of er niet ook weer nu een generatie is dat het die het moeilijk zal krijgen. Dat is wel interessant, omdat dat die verloren generatie, dat was natuurlijk voor een deel werkloosheid. Ja. En die millennials, die hebben eerst de hele kredietcrisis over zich heen gekregen. Ja. Waarin heel veel toekomst werd weggeslagen. Ja. Heel veel mogelijkheden werden afgenomen. Ja. Probeer maar zo'n koophuis te vinden, bijvoorbeeld. Ja. Gaat je niet lukken. Ja. Toen die hele corona er nog eens overheen. Ja. Dus die zijn ook allerlei mogelijkheden ontnomen, maar die hebben... Ja, en hoe vind je dan je weg? Ja, die vinden volgens mij prima hun weg op hun eigen manier. Ja, ja. Dus hoe door het gewoon ook zelf te doen. Ja, dus dat is mijn vraag. Of de generatie van nu ook een doe-het-zelf generatie is. Dat er een diep verlangen is om zich te manifesteren. Ja, maar dan niet zoals jij zei, je moest op je fiets springen naar het café gaan. Ja. Want één post op social media is genoeg om het te laten lijken alsof het allemaal al gebeurd is. Ja. Ja. Dat is het grote verschil, het internet. Ja, ja. En veel minder destructief, volgens mij. Ja. Dit zijn geen... de dertigers van nu, die gaan niet allemaal op hun 55ste dood. Nee, nee. Dat weet ik nu al. Nee, nou, dat is beter ook. Ik gun het ze, hoor, dat ze langer leven. Ja. Ik wil nog even een ander boek van je bespreken. Ja, wat ik heel geestig vond. Ja, het was waarin je eigenlijk zelf ook jezelf opvoert als een soort alter ego. Ja. En dan een alter ego dat een kind krijgt en denkt, in welke familie wordt dit kind nog meer geboren behalve mijn eigen familie? En dan de familiegeschiedenis van zijn echtgenoten gaat onderzoeken. Ja. En dat vond ik een heerlijk gegeven, omdat je meteen al denkt, doe dat niet. Wat een slecht idee. Ga niet in de familiegeschiedenis van je partner duiken. Misschien je eigen, maar niet die van je partner. Nee. En dan langzaamaan introduceer je alle giftige ingrediënten. Ja. Koloniale geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog. Ja, alles wat je beter niet... Familiekapitaal, nou ja. Ja. Verkeerd afgelopen verdelingen en erfenissen. Ga zo maar door. Ja. En omdat het een romancier is, ook steeds meer fictie erin, waardoor het helemaal een ravage wordt. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk kent dat boek eenzelfde procedé als het boek dat we net besproken hebben. Dus dat een schrijver het schrijfproces meeneemt in de roman die hij schrijft. Dus dat er voortdurend ook een terugkoppeling is naar de momenten dat hij schrijft. Alsof je een soort wand doorbreekt. Ja, dat je ook een wand doorbreekt. Ja, ja. En dat is alweer een tijdje geleden dat ik heb geschreven. Maar dus het idee is... dat boek is in 2016 geschreven. Dus de verteller... mijn alter ego was toen 5 jaar jonger. Dan dat alter ego in de roman die we net bespraken... wat wilde ik nou zeggen? Hetzelfde procedé, dus dat je het schrijven van het boek en het verhaal van het boek door elkaar heen laat lopen. Ja, maar ik wilde daar iets aan verbinden en dat ben ik nu even kwijt. Waarom ik dat interessant vind. Ja, ja. Ja, dat komt wel weer dan, denk ik. Ja, komt wel weer, ja. Nou ja, in ieder geval, ik had gedacht ook dan na deze roman nog een derde roman te schrijven. Een soort trilogie, om dan datzelfde alter ego... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Dus het is, ik beschrijf daarin ook via dan haar familieleden... in het nabije verleden een periode uit de jaren 50 en 60 ook, hè. Zoals die eigenlijk de Mol van Otterlo, die is groot geworden in de jaren 50 en 60. En het leven, de levens die ik in die roman beschrijf... en ook met mijn rol die ik daarin speel... in dat familieverhaal, hè, dus door op onderzoek uit te gaan... en mensen te interviewen... is een totaal andere dan de rol die ik in deze roman... de man die alles zag speel. Het stijlregister is ook een heel andere. Hè, dus dit is veel flitsende proza. En dat andere boek, dat is toch wat... natuurlijk ook wel flitsend, maar... Wel echt een andere stijl. Een andere stijl, een andere register. Dat veel beter past bij die tijd. Hè, bij de jaren 50 en 60. Als je dan ook wel bronnen leest of brieven uit die tijd. Dat Nederlands is zo anders. Het is zo... Ja, je speelt ook met die stijl. Ja, in dat, daar speel in dat ik mee. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, goed... Dus, ja, in feite beschrijf ik aan de hand van mijn alter ego... Ja, een aantal episodes in de geschiedenis. Ja. Het is de schaamte die achter elke Nederlandse gevel schuil gaat eigenlijk. Ja, ja, het ziet ja. er allemaal zo mooi uit van buiten, maar ja. ga enigszins graven in het verleden... en iedereen krijgt het schaamrood op de kaken. Ja, ja. Dat is het leuke eraan. Ja, ja. Het is de archief waar je wel trots op wil zijn, mijn... Bed overgrootvader, die heeft nog die brug gebouwd. Mm, ja. Maar kijk iets verder in die geschiedenis en iedereen kijkt weg en zegt... nou, dat is niet zo belangrijk, hè? Dat is wel lang geleden. Ja. Daar hoef ik het misschien niet meer over te hebben. Mm, mm. Dat is een mooi gegeven. Mm. Je had het over de overeenkomst, hè? Aan het begin tussen de wetenschap en de poëzie. Dat het allebei in metaforen handelt ja. om de wereld te beschrijven. Dat we kennelijk een metafoor nodig hebben. Dan is er nog een derde tak van sport waar de metafoor populair is. De religie. Ja. En vraag je nu naar een specifiek... Je bent zelf wel religieus opgevoed, toch? Van katholieke huizen. Van origine, ja. Hoe streng was dat? Nou, niet heel streng. De enige mis die ik zag was de kerstmis. Nee, dan gingen we naar de avondmis met mijn moeder. En het is in feite een gemengd huwelijk geweest. Hè? Mijn vader is, ze leven nog steeds, atheïst. En mijn moeder is katholiek. En dat ging best samen? En dat ging best samen, ja. Ja. Dus maar echt katholiek opgevoed ben ik niet. Heb het wel meegekregen. Zo nu en dan, als ik langs de Krijtberg loop of fiets in Amsterdam... aan het Singel, die kerk, dan wip ik naar binnen. Heel soms, om gewoon een kaarsje te branden of zo. Dus het zit er nog wel een beetje? Het zit er nog wel een beetje in, ja. Ja. Fascineert het je ook? Speelt het een rol in je werk? Nou, ik heb wel een periode gehad, 10 jaar geleden of zo... gedichten geschreven over... Ja, mystici zoals Marguerite Poreten en Meister Eckhart en Jan van het Kruis. Ik heb dus wel interesse gehad in de mystiek. Van de 13e eeuw, moderne devotie. Ben daar een beetje aangestoken door geworden. Of een beetje aangestoken door Anne Carson. Ik zat ooit als writer in residence in Ann Arbor en Anne Carson. Een klassica... en ook dichten van hele mooie bundels en gedichten. Die was daar ook associate of visiting professor... en gaf daar een college over Marguerite Poreten... en vertelde met de een en ander over die mystica. En dat sprak me enorm aan. Omdat het voor mij zoveel te maken had met poëzie. Schrijven van poëzie. Hoe zie je dat dan, die overeenkomst tussen de mystiek en de poëzie? Nou, zij legde uit. Ik hoop dat ik daar de woorden nu aan kan verbinden. Zij legde het als volgt uit. En toen ging het over God, hè, dus dat moet je goed begrijpen. Dus in de 13e eeuw leefde die Marguerite Poreten. En die beschrijft eigenlijk de paradox van het uiting geven van je liefde voor God. Hè? En in deze tijd zou het je liefde voor het leven zijn, of weet ik veel wat. Nou goed, zij beschrijft dan aan de hand van die poreten het volgende proces. Dus ten einde vol te kunnen stromen met Gods liefde, of met het al, met de wereld, moet je de kurk van het ego waarop het zelf drijft. Of de eigenwilligheid breken, maar die kurk moet je uit het zelf halen, het ego. Kan je je voorstellen, dan kan je volstromen met de wereld. Dus je moet je ego, als was het een kurk, uit de fles halen. Want het ego staat allerlei bewustzijn in de weg. Ja, precies. En dan stroom je dus vol met de wereld. Hè? Of dat is de bliss, of hoe je het ook verder noemen wil, het geluk. En dan stroom je vol met zijn liefde. En dan is dat natuurlijk een niet een doel op zich. Want wat is de paradox? Op het moment dat je daar uitdrukking aan wilt geven, dus aan die bliss, moet je die kurk weer in het zelf, moet je die positie weer innemen. Want zonder ego. Want zonder ego. Geen bundel, geen poëzie. Krijg je het niet op papier. Niet. En op het moment dat je de kurk van het ego weer in het zelf steekt, zal ik het maar even zeggen, beeldsprakelijk, is dat gevoel van bliss ook weer weg. Dat is de paradox. Die euforie dat je even één bent met het geheel. Dus of je kan het ook makkelijker zeggen. Je bent heel gelukkig. Tot het moment waarop je zegt, ik ben zo gelukkig. Want dan ben je als een kat in feite je eigen staat aan het achterna rennen. Door het ik te introduceren. Ja. Ja. Nou, dat legde N. Carson heel mooi uit in een lezing. En dat dus in de 13e eeuw die Marguerite Parete dat ook al had begrepen. En dat is voor mij heel kenmerkend of heel wezenlijk voor schrijven in het algemeen en poëzie ook in het bijzonder. Eerst moet je de zelfloosheid ervaren. Ja, je moet dus eerst de eigenwilligheid breken, het ik vergeten, om vol te stromen met poëzie. En je niet al te bewust zijn van het feit dat je poëzie wilt schrijven, want dan lukt het niet. Het laat zich zo gezegd niet dwingen. Net zoals dat de liefde zich ook niet laat dwingen en de slaap zich niet laat dwingen. Nou, alles wat wezenlijk is in het leven laat zich niet direct dwingen. Dan kun je alleen maar voorwaarden bij bedenken. Dus je moet eigenlijk jezelf in een soort staat brengen om te kunnen schrijven. Dat is de staat van genade. En als je de mystiek eraan verbindt. En ik denk dat dat ook. Trouwens, als we het dan toch over openbaringen hebben. De epifanie, dat is een begrip dat de dichter Milos heel vaak gebruikt, dat gedicht. De openbaring ook. Ja, als een openbaring is, en dat hoef je niet per se in het groot te begrijpen, dat je Maria ziet of zo, of dat je hoorngeschal hoort, maar dat kan ook in het kleine. Dus het gedicht openbaart je iets. En die openbaring heeft voor mij iets te maken met wat die N. Carson aan de hand van Marguerite Porete beschreef. Dat is ook de positie van de buitenstaander of van de figurant. Of voor al die personages die we besproken hebben. Daar zit ook een element van even het ik dempen in. Van een soort ego-vrijheid. Ja. Ik denk dat om dingen te kunnen laten gebeuren, je het ego beter even kunt vergeten. Ja. Dat laat zich ook niet dwingen. Je kan natuurlijk niet zeggen, ik wil nu mijn ego vergeten. Want wie vergeet dan het ego? En waar is dan het ego? Nou ja, kijk, als je erover spreekt, zoals de mystici erover spraken, dan zou je zeggen, dus het gaat om het breken van de eigenwilligheid. Hè? Dus zoals ik het net formuleerde, je kunt het wel willen, maar dat maakt je nog niet verliefd. Hè? Dus er zijn zaken die de ziel toebehoren en die laten zich niet dwingen. En misschien dat ermee wordt bedoeld. Dus als je dingen wilt laten gebeuren, moet je vooral niet jezelf te veel dwingen. En dus het ego misschien wat op de achtergrond plaatsen. Wat ik mooi vind is dat je steeds weer het schrijven op één lijn stelt met het ontdekken van nieuwe werelden, het ontrafelen van het mysterie, het komen in een zaak of in een staat van zelfloosheid. Dus ja. dat je het heel erg, ja, toch wel het hogere ontdekt via de poëzie. Dus eigenlijk praat je er heel plechtig over. Ja, maar het hogere is niet per se wat ik net zei. Dat geldt ook in het kleine. Hè? Dus dat is niet. Het hoeft niet meteen God of Allah te zijn. Nee, zeker niet. Want kijk bijvoorbeeld wat ik. Ja, dat klinkt een beetje als een woordgrap. Maar het is in de openbare ruimte dat openbaringen mogelijk zijn. Hè? Dus dat is de ruimte waarin dingen kunnen gebeuren. En dit is precies dat, dat je ontvankelijk bent voor wat het ook is. Hè? En dat kan iets kleins zijn, maar dat kan ook iets groots zijn. En het is vooral dat, hè, dat je daartoe jezelf in de gelegenheid stelt, dat dingen dus kunnen gebeuren, wat maakt hè, dat je dingen geopenbaard worden. En dat kan iets heel kleins zijn. Je hebt ook wel eens gezegd over een bepaalde bundel van poëzie is eigenlijk ook een brief aan de lezer. Ja, ja. Het is eigenlijk alsof je een brief schrijft aan iemand. Ja, ja, zo direct ja, moet het ja, zijn. Ja. Dat vind ik ook wel een mooie manier om er tegenaan te kijken. Dat je iemand ongevraagd een brief stuurt. Ja, en dat die ander dan niet geërgerd... denkt van God, spam. Van wie stoort mij hier? Wat wil die van me? Wat wil die van me, ja. Ja. Nee, maar goed, waar zijn we als het gesprek een vrije wandeling is, waar zijn we uitgekomen? Nu, na? Nog? Waar we zijn uitgekomen? We zijn begonnen met de positie van toeschouwer. En of jij eigenlijk in je bestaan altijd een toeschouwer bent langs de zijlijn. En dat omarmde je volgens mij wel. Maar je zei het wel mooi, van daar wordt gedacht, die kan het overzien. Dat is degene die kijkt. Je hebt ook wel verteld dat je verstandig was om altijd voor zonsopgang weer te gaan slapen. Mm. Om niet te diep mee te gaan in de zelfkant. Mm. En je hebt verteld over de poëzie, dat je die ontdekte na een periode van ziekte. Ja. En dat je echt in de afgrond had gekeken. De zelfkant was helemaal niet meer interessant voor jou, de destructie, want je wist al hoe dat ging. Mm. Dat je een ziekelijk kind was geweest. En dat de poëzie daar tegenover stond. Ja. Dat het eigenlijk ook ging over iets moois maken tegenover al die darigheid. En dat je tijdens het schaken met een te slome tegenstander voor het eerst dichtregels ging schrijven. En dat het was alsof je nieuwe werelden ontdekte. Dat het ook wel parallellen heeft met de metaforen die wetenschappers gebruiken als ze in De Wereld Draait Door de kwantumfysica proberen uit te leggen en er ook niet helemaal uitkomen. Mm. Met hun bastardsuiker in hun rondjes smeren over die tafel. Met de grote ogen van Matthijs van Nieuwkerk die het ook niet meer begrijpt. Dat is eigenlijk ook poëzie, maar maak het dan mooi. Ja, dat is een goede samenvatting. En daarom gaf je reden eraan. Ja, dat helpt mij. Als je zo'n spoor dan eventjes... En dan hadden we het over de jaren 80, waarin je het zelf moest doen, omdat de wereld het niet voor je ging doen. Zelfontplooiing was jullie aangeleerd en vervolgens onmogelijk gemaakt. Nou ja, het is precies dat. En dat je uiteindelijk dan, hoe diep die afgrond ook is, en voor iedereen openbaart die zich in het leven op een bepaalde manier altijd, toch? Ja, zeker. Maar dat je dan toch daaraan, ik noem dat dan, een hemel kunt ontstelen. Hè? Dus dat je dus aan de afgrond, dat je daar iets moois van maakt. Hè? Dus dat je er... Wat jij had met ziekte als kind? Ja. Of met jaren 80, wat natuurlijk ook in bepaalde opzichten een malaise was. Precies. Dat je daar schoonheid aan kan onttoveren. Dat je daar schoonheid aan kunt onttoveren. En dat de grote kracht is van ja, poëzie, literatuur. Ja, poëzie is dan inderdaad een soort staat van ontvangst. Dat je als je maar open staat, dan kan het ineens door je heen gaan wapperen. Dan kan het er ineens zijn. Ja, ja, ja, dat je er ontvankelijk voor bent. Ja, dat je open staat. Komen er elke dag nog dichtregels? Nou, ik moet bekennen dat als je bijvoorbeeld zoals dan nu een tijd met het schrijven van proza bent geweest, dat de poëzie wel heel ver uit het vizier raakt, hoor. Dan kun je dus aanleggen, hè? Maar dan heb je het nog niet eens op de korrel. En dan kun je wel schieten, maar dat is altijd mis. Hè? Dus ook hier weer, je kunt het niet afdwingen. Je kunt het niet direct afdwingen. Je moet voorwaarden creëren. En het langs indirecte weg proberen te benaderen. Ja. En dan hopen dat het bijt. En dan hopen dat het bijt. En dan vaak gebeurt dat niet. En dan, maar dat is ook natuurlijk, naarmate je langer schrijft, dat je vertrouwen krijgt dat het uiteindelijk wel weer zal lukken. Dat het wel weer komt. Ja, dat het komt. De man die alles zag is de titel van het boek. René Huygen, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me een groot genoegen. Mij ook. Om met je te spreken. Mij ook, dank je wel. En dit was het voor vannacht. Nooit meer slapen zit erop. En morgen dan komt Tim S. Jongers op bezoek. En hij is politicoloog. En hij gaat het hebben over het onzekere bestaan in de Nederlandse samenleving voor velen. Dat allemaal morgen. Zometeen Miss Podcast. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.